as the Palestinian Movement Hassan Kanafani once said, resistance is an idol, and idols do not die. From the river to the sea, Palestine will be free. Thank you. الأبطال في فلسطين. أنتم فخرنا، أنتم عزنا، أنتم كرامة هذه الأمة وكرامة كل الإنسانية. دماؤكم تنير طريق الحرية وصمودكم يهز عروش الطغاة. نعدكم أننا سنكشف كل خائن وسنفضح كل من تواطأ في جرائم الاحتلال. لن ننساكم ولن نترككم ولن نقبل بديلا عن التحرير والعودة. أيها الصامتون في أرض المقاومة، مهما زادت قوة الاحتلال ومهما اشتد الحصار، فاعلموا أنكم لستم وحدكم. فالشهداء يراقبونكم والأجيال القادمة لن تنسى ولن تغفر، وستحاسب مرتكبي العبادة وكل من ساندهم، وعلى رأسهم أمريكا والاتحاد الأوروبي. سنبقى على العهد حتى النصر. فلسطين حرة والعودة قريبة. Free Palestine! Romancy, Alain Haifa. Onze volgende gast is een schrijver, een moeder, een mens, een theatermaker met een groot, empathisch hart, maar ook met een scherpe pen. Notre prochaine intervenante est une mère, elle fait du théâtre, écrivaine. Elle fait un peu de tout, mais aujourd'hui elle ramène sa magnifique plume. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour Dalia Hermans. Goedemiddag, lieve mensen. Bedankt om hier zo massaal te zijn. Bedankt voor deze dikke rode lijn. De belangrijkste woorden die jullie hier vanmiddag zullen horen, zijn die van de Palestijnse en Joodse sprekers voor en na mij. Van Deborah, Fenya, Dima, Samir, Haifa en Alaa. Ikzelf ben slechts schrijver, moeder en mens. Mijn naam is Dalila. Een naam die me werd gegeven door mijn moeder, niet bij mijn geboorte, maar enkele jaren later toen ze me op een vliegtuig richting veiligheid zette. Om mij te behoeden van de toen nakende genocide in Rwanda, werd Isimbi Ilibagiza uit Musumba, Dalila Hermans uit de Kempen. De vele bochten en wendingen van mijn levenspad brachten me hier op dit podium. Ik zocht dagenlang naar woorden die ik hier kan delen. Maar de schrijver in mij weigerde dienst. Mijn adem, pen en toetsenbord stokten telkens ik zocht naar zinnen die zingevend kunnen zijn. Dus besloot ik woorden te lenen. Ik zou graag beginnen met een quote die een van mijn grote voorbeelden als schrijver, moeder en mens, Dr. Maya Angelou, vaak gebruikte. Die gaat als volgt. I am human. Nothing human can be alien to me. Ik dacht na over wat dat voor mij betekent. Mens zijn. En ik dacht aan voeten. Aan de zijdezachte, gerimpelde kleine voetjes van mijn kinderen toen ze nog baby's waren. Aan hoe ik nu nog steeds kan oproepen wat het met me deed toen ik speelde met die kleine teentjes aan de uiteinden van heerlijke, mollige beentjes. Hoe mijn hart dreigde uiteen te spatten, telkens zo'n voetje mijn stampje gaf. Ouders wereldwijd zullen dat bijzondere gevoel vast herkennen. Zo ook de man op de foto die ik zag, wiens handen teder twee vaalblauwe, levensloze voetjes omsloten. Van een baby niet bestand tegen brutale bombardement. Ik dacht na over mens zijn en ik dacht aan ogen. En hoe de mijne hetzelfde droog houden op trouwfeesten van vrienden. Wanneer ik in een mooie jurk luister naar geloftes en speeches over liefde voor het leven, wellen stevast tranen op. De hoop en overtuiging van verliefde mensen grijpt me telkens naar de keel. En als er dan een trilling in de stem van pakweg de bruidegom doorschemert, wordt de schoonheid me telkens te veel. Wie ooit huwelijksgast was, zal dat vast herkennen. Zo ook de mensen die ik zag in het filmpje van een koppel dat tussen tenten en puin in liefdevol verzet hun jawoord zei. Vlak voor een droom de droom in as legde. Ik dacht na over mens zijn en ik dacht aan armen. Aan de knuffels die ze geven, spontaan en onbevangen. Hoe ik terugkwam van een reis en met uitgestrekte armen de kinderen verraste op de speelplaats van mijn school. En hoe zelfs de oudste, die daarvoor soms te stoer lijkt, zonder aarzelen erin sprong voor een pakkert en een smakkert. Of hoe op donkere, moeilijke dagen er altijd mensen klaarstonden in wiens armen ik kon vallen om te huilen en te vloeken. En hoe alles daarna lichter leek, omdat we samen konden draaien. Iedereen die ooit een knuffel gaf of nodig had, zal dat vast herkennen. Zo ook de tienerjongens op de foto die ik zag, wiens lijven op een laagje bloem uit een stuk geschoten zak zo gevallen waren dat hun armen naar elkaar leken te reiken als een laatste wanhopige knuffel tussen twee kinderen gereduceerd tot lijken. Ik dacht na over mens zijn en ik dacht over magen, over de knoop die ik in de mijne voel tijdens elke begrafenis. Zelfs als de overledene oud mocht worden en mooi geleefd had, voel ik in de kerk of het crematorium een spanning in de buikstreek die zich zelden, zelfs op de traditionele Vlaamse koffietafel, laat kalmeren. Het gesnif en gesnik van iedere nabestaande, zelfs afgewisseld door ach of tja of een onwennige lach, blijft altijd een beetje vaag, waarneembaar door de knoop in mijn maag. Al wie ooit een uitvaart bijwoonde, zal dat vast herkennen. Zo ook de eindeloze stroom rouwende langs de eindeloze stroombeelden die ik zag van mensen in massagraven. Wat momenteel en al veel te lang in Gaza gebeurt, moet ons doen nadenken over mens zijn. Over wat dat betekent en hoe het collectief dreigen te verliezen. Door te zwijgen, weg te kijken, door de verkeerde kant van de geschiedenis te kiezen. Eeuwenoude religieuze teksten zeiden reeds, de onderdrukte zullen de aarde erven. En vandaag nog steeds zijn het zij die sterven. De quote waarmee ik deze tekst begon, is niet door Maya Angelou zelf geschreven. Ze plukte die uit een theaterstuk van meer dan 2000 jaar oud, geschreven in de taal waar onze huidige regeringsleider zo van houdt. Het was Terentius die schreef: Homo sum, humani nihil a me alienum putu. Dus alsjeblieft, wees een mens. Trek een rode lijn. Uw leven is niet meer waard dan dat van een Rwandees, Congolees, Soedanees of Palestijn. Be a human. Draw the line and free Palestine! Il y a beaucoup de voix palestiniennes qui sont malheureusement pas assez entendues. Aujourd'hui, nous avons l'honneur aussi d'avoir des voix d'alliés précieuses présentes aujourd'hui. De Palestijnse stem kan niet genoeg gehoord worden, maar vandaag staan hier ook waardevolle stemmen van de Joodse Anti-Zionistische Alliantie. De l'Alliance Juive Anti-Zioniste. Merci d'accueillir Deborah et Fenia. En Fenia, Deborah en Fenia. Bonjour à tous et toutes, et merci aux organisatrices de donner la parole à des personnes du Bloc juif. Nous, à Jab, l'Alliance juive antisioniste de Belgique, sommes ici avec le Bloc juif parce que notre histoire nous appelle à dire stop à l'oppression systématique des Palestiniens et des Palestiniennes. Stop à la colonisation, stop à l'occupation, stop au blocus de Gaza, stop au génocide et stop à l'impunité totale d'Israël. Between daily unprecedented violence in Gaza and across Palestine, building on 77 years of ongoing Nakba, Israel's daily human rights violations have made a mockery of the international legal system. It's so many UN resolutions, rulings of international courts, millions of people protesting across the world haven't stopped Israel's horrendous genocide in Gaza. Why would they stop here? A few days ago they attacked Iran too, and they will continue to do this until they're stopped and face actual material consequences, not just empty words. Nous sommes ici pour le répéter une fois encore. L'État d'Israël et le mouvement sioniste avant cette date commet ces crimes depuis 1948 en prétendant agir au nom des Juifs. Nous refusons l'instrumentalisation de notre histoire et de notre souffrance. Nous refusons leurs mensonges. Le sionisme n'est pas le judaïsme. Le sionisme est un projet colonial européen. Les Juifs sont un peuple millénaire fondé sur la transmission de la mémoire, le questionnement et la quête de justice. Notre identité juive est une judéité de résistance, de solidarité et de justice. Une terre sans peuple, pour un peuple sans terre, est un mensonge avec lequel certains d'entre nous ont grandi depuis notre plus jeune âge. On le rejette, comme on rejette la propagande coloniale qui efface le récit palestinien. Repair will only be possible when Palestinian reality is recognized and justice is served, including the right to return. When those responsible for these horrific crimes are held accountable, we can't demand peace without justice. Today, more than ever, we affirm our unconditional support for the Palestinian people, for their right to dignity and self-determination. Pendant que les gouvernements et les médias prennent parti pour un génocide, ce sont les peuples du monde qui se tiennent aux côtés des Palestiniens et des Palestiniennes. Une marche mondiale a lieu en ce moment en Égypte pour atteindre Gaza. Des milliers l'ont rejointe. L'Égypte doit laisser passer les marcheuses. La Libye doit laisser passer le convoi Soumoud. Ne lâchons rien. We can't stay silent as repression intensifies in Belgium. From university campuses to the Bourse to Place Bethlehem. Threats of deportation, police violence, censorship, false accusations of anti-Semitism and blatant anti-Palestinian racism are all used to silence solidarity. But we won't back down. We'll keep taking to the streets, raising our voices and standing up to injustice because our solidarity is so much stronger than their oppression. We call on the Belgian government to now push the EU to immediately suspend the association agreement with Israel. total ban on settlement goods now. We note with shame that Europe, in these times of genocide, is the largest buyer of Israeli defense products, purchasing over half of the total Israeli weapons in 2024. Stop arms exports via Belgian ports. Enough of this complicity. History will judge you. Et à vous tous et toutes, nous disons, continuez à vous mobiliser, continuez à vous organiser. Vous nous donnez l'espoir et la force de continuer le combat, mais surtout, vous envoyez un message clair aux Palestiniens et aux Palestiniennes. Nous sommes avec vous. Defend each other against police and state violence. We know that change is the only constant and many oppressive systems have already fallen. Gardons l'espoir radical, continuons à prendre soin les uns des autres et poursuivons ce mouvement jusqu'à ce que la Palestine soit libre. Boycott Israël! Deborah Enfenia. Onze volgende Belgische Palestijnse spreker is een bevlogen dame die zich inzet in het sociale en culturele veld waar ze met vuur opkomt voor mensenrechten. De volgende intervenant is een Belgo-Palestinienne die zich engage dans tout ce qui est socio-culturel et les droits humains. En onze allerlaatste spreker is een Belgisch-Palestijnse student die het activisme op de KU Leuven hoog houdt. Et notre dernier intervenant aujourd'hui est aussi belgo-palestinien, est un étudiant à l'Université catholique de Louvain et aussi un magnifique activiste. Brussel, laat u horen voor Dima en Samir. Worden er rode lijnen overschreden in Palestina. En 77 jaar worden we onteigend, etnisch gezuiverd. De victims van apartheid en bloedbaden. Dit is geen conflict, het is geen oorlog. Het is een genocide gedreven koloniaal project gericht op de vernietiging van het Palestijnse volk. Depuis oktober 2023, l'horreur a atteint un sommet. Plus de 53 000 Palestiniens tués à Gaza, dont plus de 20 000 enfants, des dizaines de milliers de familles de blessés, des familles entières raillées de la carte, des infrastructures civiles systématiquement ciblées, 2 millions de personnes déplacées, Gaza rasée, affamée, abandonnée. Sinds 7 oktober bereikt de horror een dieptepunt. Meer dan 53.000 Palestijnen zijn vermoord in Gaza, waaronder minstens 20.000 kinderen. Tienduizenden gewond, hele families van de kaart geveegd, burgerinfrastructuur systematisch aangevallen, 2 miljoen mensen ontheemd. Gaza is met de grond gelijkgemaakt, uitgehongerd en in de steek gelaten. 22 mars, Israël coupe tout aide humanitaire, faisant 105 jours aujourd'hui que la population entière de Gaza est confrontée à une famine organisée, délibérée, fabriquée. Une famine utilisée comme arme de guerre, une stratégie génocidaire. C'est un crime contre l'humanité, c'est une étape supplémentaire dans le génocide en cours. En sinds 2 maart heeft de Israëlische apartheidstaat alle humanitaire hulp afgesneden. Vandaag is het al 105 dagen dat de hele bevolking van Gaza wordt geconfronteerd met een georganiseerde, opzettelijke, gecreëerde hongersnood. Een hongersnood die als wapen wordt gebruikt, een genocidale strategie om Palestijnen fysiek uit te roeien. En face à cela, la Belgique, l'Union européenne, regarde ailleurs. Leurs actions ne suivent ni paroles, ni valeurs, ni les principes de base de notre humanité commune. Pire encore, ils participent au crime en soutenant l'État génocidaire, économiquement et militairement. Elles parlent de paix, mais continuent à commercer avec le bourreau. Elles parlent de droits, mais refusent d'appliquer leurs propres obligations. En hier tegenover kijken België en de Europese Unie de andere kant op. Hun daden stroken niet met hun woorden, waarden of de basisprincipes van onze gedeelde menselijkheid. Sterker nog, ze zijn medeplichtig aan deze misdaden door de genocidale staat economisch en militair te steunen. Ze praten over vrede, maar blijven handel drijven met de beul. Ze praten over recht, maar weigeren hun wettelijke verplichtingen na te komen. Ze praten over neutraliteit, maar gebruiken alles in hun arsenaal om de apartheidstaat te steunen en te verdedigen. We zijn hier om te zeggen stop. Stop à la complicité. Stop à l'hypocrisie. Nous exigeons que la Belgique et l'Union européenne passent des paroles aux actes. Embargo militaire total. Sanctions économiques, politiques, diplomatiques, immédiates. Suspension de tous les accords, y compris l'accord d'association. Respect des ordonnances des cours internationales. Application stricte de la Convention de génocide. Prévenir, punir, arrêter le génocide. Wij zijn hier om te zeggen, stop met de medeplichtigheid, stop met de hypocrisie. We eisen dat België en de EU van woorden naar daden overgaan. Wij eisen een totaal militair embargo tegen Israël. Wij eisen onmiddellijke economische, politieke en diplomatieke sancties. Wij eisen een schorsing van alle akkoorden met Israël, te beginnen met het EU-Israël associatieakkoord. Wij eisen respect voor de uitspraken van het internationaal gerechtshof. Samenwerking met de ICC om oorlogsmisdadigers te arresteren. Wij eisen strikte toepassingen van het genocideverdrag. En we eisen dat activisten en zeker Palestijnse vluchtelingen die deelnemen aan protest in België tegen het onrecht beschermd worden en geen voorwerp van politiegeweld worden. Luister meer naar Palestijnse stemmen die al meer dan 77 jaar aan de alarmbel trekken. Surtout, ne rejetons toute solution politique qui ne respecte pas le droit international et les droits fondamentaux du peuple palestinien, y compris des solutions proposées en Belgique. Le droit au retour est à respecter. Et la pleine autodétermination du peuple palestinien. On exige la fin de l'apartheid et de l'occupation. Nous ne voulons pas que d'un cessez-le-feu, pourtant tant attendu et nécessaire. Nous voulons la justice, la liberté, la dignité. En bovenal, verwerpen we elke politieke oplossing die het internationaal recht en de fundamentele rechten van het Palestijnse volk niet respecteert. Dat die zijn het recht op terugkeer, een einde aan de apartheid en de bezetting en volledige zelfbeschikking voor het Palestijnse volk. We willen niet alleen een staakt-het-vuren, hoe hard het ook nodig is. We willen gerechtigheid en wij willen onze vrijheid. Ce combat n'est pas aux mains des gouvernements. Il dépend surtout de nous, ici, maintenant. Chacun et chacune peut agir. Boycotter les entreprises complices de l'apartheid israélien. Soutenir les campagnes locales. Exigez à vos syndicats à prendre plus d'actions concrètes. Demandez à vos communes et institutions locales de rompre tous les liens avec Israël. Parlez, manifestez, interpellez vos élus. Car le silence est un choix politique, l'action est une position. Deze strijd ligt niet in handen van regeringen. Het ligt vooral van ons af, hier. Nu en elke dag hierna dat er nog onrecht heerst. Iedereen kan in actie komen. Iedereen kan boycotten. Bedrijven boycotten die van het Palestijnse leed profiteren. We moeten eisen dat de samenwerkingen met universiteiten die de Israëlische apartheidstaat ideologisch en materiaal steunen, stopt worden. We moeten steun bieden aan lokale campagnes voor apartheidvrije zones. Eisen dat je vakbond nog meer concrete actie onderneemt, zoals het Werkers voor Palestina-initiatief te ondersteunen. Vraag je gemeente en lokale instellingen om alle banden met Israël te verbreken. Spreek je uit. Demonstreer. Confronteer je vertegenwoordigers. Want zwijgen is een politieke keuze. Niets doen is een standpunt. Jaar lang heeft de wereld dit toegelaten, maar nu is het tijd voor verantwoording. Gerechtigheid voor Palestina. Geen vrede zonder gerechtigheid, geen gerechtigheid zonder verantwoordelijkheid en geen vrijheid zonder gezamenlijke strijd. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! From the river to the sea! From the river to the sea! Palestine will be free! Palestine will be free! Gaza, Gaza, don't you cry! Gaza, Gaza, don't you cry! Palestine will never die! Palestine will never die! Palestine will never die! Palestine will never die! Grand merci, Dima en Samir! Lieve vrienden hier aanwezig, de politie heeft het teken gegeven dat de mars van start mag gaan. We willen jullie verzoeken om langs die kant te vertrekken. Mesdames et messieurs, la police nous a donné le feu vert. On peut commencer à marcher. On va commencer, par contre, ils nous ont donné des consignes. Je connais pas ma gauche et ma droite. Je connais Nix Arix. Quelle est Nix Arix? À gauche, ici. C'est à droite. La droite pour vous, vous commencez. Et ensuite, la gauche pour vous. Tout? Voilà, c'est ça. C'est clair? Mooie, moedige mensen, merci om hier vanavond, deze middag, sorry, de avondmiddag zit door elkaar, zo massaal aanwezig te zijn. Merci beaucoup d'être aussi nombreux pour un bon après-midi à vous. En free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Merci! Merci beaucoup, au revoir. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! On vous entend pas.